nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 17. Krzysztof Zydlowski, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w dzisiejszych wyborach może być wyższa niż 4 lata temu. Zamknięty SOR we wrocławskim szpitalu imienia Marciniaka. Koncert galowy z okazji Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej. Jeszcze 4 godziny potrwa głosowanie do Sejmu i Senatu. Uprawnionych do oddania głosu jest blisko 30 milionów Polaków. Do południa frekwencja wyniosła ponad 18%, o 1,5 więcej niż 4 lata temu. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, najwięcej osób poszło do urn w województwie małopolskim, najmniej w opolskim. Wśród miast największą frekwencję odnotowano w Białymstoku, mówi zastępca przewodniczącego PKW Sylwester Marciniak. Najwyższa frekwencja wyniosła w Białymstoku 21,5%, następnie Warszawa 20,73% i Bydgoszcz 20,63%. Najniższa frekwencja w Gdańsku 13,6%. Po raz pierwszy w tym roku głosujący mogą potwierdzić swoją tożsamość również za pomocą aplikacji mObywatel, mówi komisarz wyborczy, już sędzia Michał Niedopytalski. Dokument możemy mieć na smartfonie i tym sposobem się wylegitymować i ustalić naszą tożsamość. Oczywiście elementem identyfikującym na pewno będzie hologram, czyli zmieniające się natężenie barw godła Rzeczpospolitej Polskiej w lewym górnym rogu. Polacy przychodzą do lokali wyborczych, aby oddać głos od Bałtyku po Tatry. Wiele osób zdecydowało się wziąć udział w wyborach poza miejscem zamieszkania. Sporo turystów przyjechało w Tatry wykorzystać słoneczny dzień, ale też nie zapominają o obywatelskim obowiązku. Żeby później nie być rozczarowany. Ważne, żeby oddać ważny głos. Tak, każdy głos się liczy. Państwo skąd przyjechali? Z Kujaw. To jest każdego obowiązek. Przyjść i zagłosować. Każdy ma swojego kandydata, my również. Rano wstaliśmy, zjedliśmy śniadanie i na wybory. Pobiera się zaświadczenie i można głosować gdzie się chce. W każdym miejscu w Polsce. Ja przyjechałam koło Krakowa. Jest taka miejscowość Niepołomice. Obywatelski obowiązek. Wszystko jest elegancko i świetnie. Polacy głosują też za granicą, między innymi w Izraelu. Po południu do polskiej ambasady w Tel Awiwie ustawiła się kolejka. Wśród głosujących są uczestnicy pielgrzymek i wycieczek turystycznych. Jak można zapomnieć o wyborach? Dlatego pamiętamy i jesteśmy tutaj, bo to jest nasz obowiązek. Zresztą chlubny. Mi się zdaje, że to spełnienia obywatelskich powinności. Zawsze głosujemy od lat, w związku z tym nie widzimy powodu, żeby na wakacjach tego nie zrobić. Byliśmy na wszystkich wyborach, odkąd mieliśmy możliwość głosowania, więc głosujemy również i tu. Nie widzieliśmy innej możliwości, a jesteśmy w tej chwili w Jerozolimie, więc to jest niecała godzina drogi. Jest to żaden problem. Zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce. Początek audycji tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00. Na 2 doby zamknięty został SOR w szpitalu imienia Marciniaka we Wrocławiu. Decyzję podjęto po tym, jak u jednego z pacjentów zdiagnozowano tam gangrenę. W ciągu 48 godzin szpitalny oddział ratunkowy ma zostać zdezynfekowany. Pacjenci kierowani są przez zespoły karetek pogotowia na inne SORy wrocławskich szpitali. Jeszcze w serwisie przenosimy się do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Za pół godziny zacznie się tam koncert galowy. To część obchodów 19 Dnia Papieskiego. W świątyni jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. W świątyni w Wilanowie wszystko do galowego koncertu jest już gotowe. Zapełniają się miejsca przygotowane dla publiczności. Muzycy próby zaczęli o 14:00, czyli zaraz po zakończeniu uroczystej Eucharystii, która także była częścią obchodów Dnia Papieskiego. Już na próbie atmosfera była gorąca. Jeden z artystów, Maleo, czyli Darek Malejonek, mówił, że ma nadzieję, że ten koncert poruszy publiczność nie tylko ze względu na jakość muzyki, ale przede wszystkim z powodu przesłania. Są tacy wspaniali muzycy, świetni artyści, także będzie pięknie. Maranata, maranata. Tutaj tekst gra główną rolę, a muzyka jest czymś, co pomaga ten tekst zanieść do ludzkich serc, bo to jest dobra nowina, którą głosił Jezus Chrystus.

Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze zapraszamy na 2 godziny ze sportem, zatem przez 120 minut proszę pozostać na obecnej częstotliwości, bo zapewniamy, że nudy nie będzie. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Uniewski. Nasi piłkarze już dziś mogą zapewnić sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Wystarczy pokonać wieczorem w Warszawie Macedonię Północną. Z Łotwą w czwartek wygrać się udało, bo mamy Roberta Lewandowskiego. Strzelił 3 gole, ale po meczu z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. Przystanął za to Kamil Glik i humorem nie tryskał. Bardzo dobre pierwsze 20 minut, później zaczęliśmy grać piętkami. Każdy grał pod siebie, żeby strzelać bramki, a nie o to w piłce chodzi. To prawda, doprecyzujmy, że z Łotwą w piątek wygraliśmy 3-0. W ubiegłym tygodniu Bartosz Zmarzlik został żużlowym mistrzem świata, trzecim Polskiem w historii tej dyscypliny. Pierwszym jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku był Jerzy Szczakiel. Pan Jerzy ciągle w doskonałej formie i zwraca uwagę, że kiedyś było mniej bezpiecznie na torze. Kaski nie były takie dobre, bo to były kaski jak czapki, nie? Jak się uderzyło, to już w głowie kręciło. W głowie może się zakręcić i to solidnie, jak się człowiek spina na Mount Everest. Andrzejowi Bargielowi tym razem nie udało się wejść na najwyższy szczyt świata i zjechać z niego na nartach. Trzeba po prostu obserwować przygodę i znaleźć te właściwe warunki i czasem zjechać pewnymi kuluarami, które są trudne, mają odpowiednią wystawę. Trzeba czekać na to parę lat. Rozmowa z Andrzejem Bargielem w 2 godzinie naszej audycji. Tylko rok, właściwie niecały, poczekamy na kolejny Europejski Tydzień Sportu. Jedną z ambasadorek przedsięwzięcia jest młoda sportsmenka z niepełnosprawnością intelektualną Zosia Dzięcioł, która szybko biega na 400 i na 800 metrów. Pamiętasz swój rekord życiowy? 2.06. Na ile na 400? I na 800 też. Zapraszamy na rozmowę z uroczą Zosią Dzięcioł. Zapraszamy też na relację z wreszcie wygranej walki Joanny Jędrzejczyk. All for your winner by unanimous decision, Joanna Jędrzejczyk! Jędrzejczyk tej nocy w Tampie na Florydzie jednogłośnie na punkty wygrała z Amerykanką Michelle Waterson. Będzie coś dla kibiców MMA, ale i dla kibiców tenisa. Za kilkanaście minut naszym gościem będzie Iga Świątek. Proszę zatem się szykować. Podsumujemy też kończący się sezon kolarski, pobiegniemy w Bieszczady i dowiemy się, dlaczego piłkarze reprezentacji Włoch tym razem zagrali na zielono, a nie na niebiesko. Oczywiście namawiamy do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Na początek skierujemy się w stronę Japonii. Informacje nie są jednak szczególnie dobre. Siatkarze przegrali w Hiroshimie z Brazylią 2-3 w meczu 9. kolejki Pucharu Świata Siatkarzy. Canarinhos pozostają jedyną niepokonaną drużyną w tej edycji, a Polacy ponieśli 2. porażkę. W poniedziałek czeka ich starcie z Kanadą. Zostajemy w Japonii. Robert Kubica zajął ostatnie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix tego kraju. Wygrał Finn Valtteri Bottas z Mercedesa, 2. był Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari, 3. lider cyklu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Do ostatniego miejsca Kubicy dołożyć można jeszcze kraksę w kwalifikacjach, dlatego startował z pit stopu. Zespół Mercedesa po raz 6 z rzędu zapewnił sobie tytuł mistrzowski wśród konstruktorów. Zostajemy w Japonii. Japonia awansowała do ćwierćfinału Pucharu Świata w rugby. W decydującym meczu w Yokohamie gospodarze pokonali Szkotów 28-21 i po raz pierwszy w historii tych rozgrywek weszli do najlepszej 8. Więc w kraju kwitnącej wiśni szał, choć nie wszędzie. Z powodu tajfunu Hagibis odwołano mecze dziś Namibia-Kanada, a wczoraj nie odbyły się, mecze palce lizać, Anglia-Francja oraz Nowa Zelandia-Włochy. Mówiliśmy o zwycięstwie Joanny Jędrzejczyk w Stanach Zjednoczonych i w Stanach Zjednoczonych pozostajemy. W Chicago Aleksandr Łusyk pokonał w 7. rundzie przez techniczny nokaut Charlesa Witherspoona. To był debiut ukraińskiego boksera w wadze ciężkiej. Teraz prawdopodobnie Ukrainiec będzie walczyć o wolny pas organizacji WBO. Ciągle w USA. Niemka Anne Haug i jej rodak Jan Frodeno zdobyli tytuły mistrzów świata Ironman w Kailua Kona na Hawajach. Haug triumfowała po raz pierwszy w karierze, natomiast Frodeno, mistrz olimpijski z 2008 roku z Pekinu, wygrywał na Hawajach już 3 razy. Kenijka Brigid Kosgei poprawiła wynik Polly Radcliffe, jeżeli chodzi o najlepszy na świecie wynik w maratonie. Dziś w Chicago przebiegła 42 km i 195 metrów w 2 godziny 14 minut i 4 sekundy. Przypominamy też o tym, co wydarzyło się wczoraj. Prawda, Tomku? Eliud Kipchoge przebiegł w niecałe 2 godziny dystans maratoński, ale on nie może zostać uznany za oficjalny rekord świata, ponieważ miał do pomocy pacemakerów, podawano mu napoje, kiedy tylko sobie życzył, no i tak dalej, i tak dalej. No to teraz hyc do Chin. Broniący tytułu Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Mero przegrali z Chorwatem Pawiczem i Brazylijczykiem Soareszem w finale turnieju ATP w Szanghaju. Rozstawiony z trójką Rosjanin Daniel Miedwiediew wygrał za to z Niemcem Aleksandrem Zwierewem w finale singla. A w Europie Amerykanka Simone Biles zdobyła 24. w karierze medal w gimnastycznych mistrzostwach świata, stając się najbardziej utytułowaną zawodniczką w historii dyscypliny. 22-letnia superstar zdobyła dziś 4. złoty medal mistrzostw, wyprzedzając w klasyfikacji najlepszych w historii Białorusina Witalija Szczerbę, który miał 23 medale mistrzowskie. W Lińcu 15-letnia Coco Gauff wygrała turniej WTA, pokonując w finale Jelenę Ostapenko. Było 6-3, 1-6, 6-2. Młoda Amerykanka znalazła się w dziesiątce najmłodszych zawodniczek, które wygrały turniej WTA, ale na tej liście są młodsze od niej. Tracy Austin w 77 roku wygrała turniej w Portland. Miała wtedy 14 lat i 28 dni. Młodsze też od Gauff były Capriati, Seles czy choćby Gabriela Sabatini. I jeszcze zapowiedź. Wieczorem przypominamy piłkarze reprezentacji Polski w przypadku zwycięstwa w Warszawie nad Macedonią Północną w eliminacjach Mistrzostw Europy. Zapewnią sobie awans do finału w początek spotkania na PGE Narodowym o godzinie 20.45. A na początek naszej audycji muzycznie kawał dobrej muzyki. Niech nas napędzi w myśli, że można zmieniać świat i najbliższe otoczenie. Co? No nieźle, nieźle, na których na pewno. 17:18, tu trzecia strona medalu w trójce. Teraz o piłce. Wynik świetny, Lewandowski też. Gra reprezentacji taka sobie, atmosfera w kadrze słaba. To krajobraz po bitwie w Rydze. po bitwie raczej po strzelaninie do gołębi. Potyczce. Reprezentacja Polski pokonała 3-0 Łotwę i jest o krok od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Mecz z Łotwą obserwował Adam Malecki. Tę piosenkę mogli podśpiewywać co niektórzy kibice, bo też na stadionie Daugava na miejscu jednej z głównych trybun rosły drzewa, a do tego były świszczący wiatr, padający deszcz, a w tle tory kolejowe, po których sunęły ciężkie pociągi. Taka sceneria mogłaby spokojnie posłużyć jako scenografia do szekspirowskiej tragedii lub dramatu, albo jakiejś filmowej komedii. Komediodramat w stolicy Łotwy, choć na innym stadionie, przeżywali piłkarze Piasta Gliwice, którym marzenia o Lidze Mistrzów wybił potentat. FC Riga. Świadomi tych wydarzeń, a także wrześniowych wpadek, porażki ze Słowenią i remisie z Austrią, byli piłkarze reprezentacji. Zapowiadali zwycięstwo z najsłabszą drużyną w grupie. Łotwa dotąd wszystkie mecze przegrała, straciła 21 goli i strzeliła tylko jedną bramkę, a właściwie wbił ją po samobójczym trafieniu obrońca Macedonii Północnej. I słowa dotrzymali. Przyjechali, zdobyli Rygę i wyjechali z pełnym łupem, zdobyczą trzypunktową, a do tego zachowali pierwszą pozycję w grupie. Takie było założenie, przyznał po meczu selekcjoner Jerzy Brzęczek. Cieszymy się z tych trzech bramek, mogło być więcej, ale na pewno w tym meczu były pozytywne rzeczy, ale również na pewno negatywne. Gdzieś tak od 30 minuty pierwszej połówki zaczęliśmy błędnie się ustawiać taktycznie w rozegraniu tej piłki. To powodowało, że nie było takiej płynności. Znowu jak gdyby w drugiej połówce wróciliśmy do naszego ustawienia, gdzie tych akcji stworzyliśmy więcej. Na stadionie Daugavy nie było huraganowych ataków Polaków, porywających akcji czy finezyjnej gry. Była za to precyzyjna, chirurgiczna wręcz operacja na otwartym organizmie rywala profesora Roberta Lewandowskiego. Zadał 3 ciosy Łotyszom, windując jeszcze wyżej swój rekord wśród strzelców wszechczasów. Z orzełkiem na piersi wbił rywalom już 60 goli, a zagrał z orzełkiem 109 razy. Najwięcej w historii, tyle co nikt wcześniej. Siedem tysięcy 107 widzów, w tym ponad połowa z Polski, mogła oklaskiwać szóstego w kadrze hat-tryka kapitana, który piłkę schował i zabrał ze sobą do hotelu. Nie było w Rydze huraganowych ataków, za to dość mocny wicher zawirował wewnątrz szatni reprezentacji. Piłkarze, w tym Robert Lewandowski, który zazwyczaj skrupulatnie analizuje grę po meczu, ze szczególną przyjemnością, kiedy strzela 3 gole, tym razem pędzili wprost do autokaru z kwaśnymi minami. I ani myśleli zatrzymywać się do rozmów z dziennikarzami. Z pewnymi wyjątkami. Był nim Kamil Glik, który wyraźnie poirytowany walił jak z armaty. Byłem zdenerwowany, bo na pewno zagraliśmy bardzo dobre pierwsze 20 minut. Później zaczęliśmy grać piętkami. Każdy grał pod siebie, żeby strzelać bramki, ale nie o to w piłce chodzi. Bardzo mi się to nie podobało i to powiedziałem. W szatni po meczu, po tylu latach gry w reprezentacji, nie mogę to powiedzieć, bo gdzieś tam ja zawsze starałem się podchodzić do każdego meczu z wielką pokorą. Piłka naprawdę uczy pokory, a myślę, że w wielu momentach w drugiej połowie tej pokory nam po prostu brakowało. My jak zaczęliśmy grać każdy swoją grę, no to tych sytuacji nie stwarzaliśmy i narażaliśmy się też na jakieś kontry. Po chłodnym, deszczowym wieczorze zrobiło się gorąco. Choć akurat Grzegorz Krychowiak z miną pokerzysty amatora zaprzeczał tym faktom. Nie, żadnie. Była naprawdę bardzo dobra atmosfera, szczerze mówiąc. Nie, nic takiego nie słyszałem. Wygraliśmy 3-0. Ja uważam, że każdy powinien być zadowolony. Krychowiak zaprzeczał, ale już debiutujący w pierwszym składzie Sebastian Szymański wyszedł z wypieka, jakby opuścił co najmniej saunę. Zagrał po raz pierwszy w kadrze, od pierwszej minuty, zebrał pochwały za postawę, w tym za piękną asystę przy pierwszym golu, ale też dostało mu się za lekkomyślne zagrania. Fragmentami wyglądało to fajnie, na pewno też fragmentami wyglądało to tak, jakbym był elektryczny i na pewno tego musimy uniknąć. Co masz na myśli mówiąc elektryczny? Na pewno gdzieś w niektórych momentach mogłem się lepiej zachować, mogłem zagrać prostą piłkę, a szukałem gdzieś fantastycznych zagrań. A tak jak pokazałem w drugiej połowie, gdzie grałem prosto i skutecznie. Kamil Glik mówił, że w pewnym momencie za dużo było właśnie grania piętka, i trochę fantazji za dużo. Tak, zdarzyło się, że ja dwa razy zagrałem z piętką i w przerwie porozmawialiśmy, co nie funkcjonowało dobrze po tych dwóch bramkach. No i w drugiej połowie już myślę, że było mniej tych piętek. Ze zrozumieniem do sprawy podszedł Kamil Grosicki. W przerwie meczu sobie powtarzaliśmy, że musimy przejść koniecznie trzecią bramkę, żeby ten mecz zamknąć. Przypomnieliśmy sobie mecz w Kazachstanie dwa lata temu, gdzie właśnie do przerwy prowadziliśmy 2-0 i później mecz zakończył się remisem. Trzeba czasami sobie powiedzieć parę mocnych słów, ale to tylko z korzyścią na przyszłość. Do sytuacji w szatni i do słów Kamila Glika podczas wczorajszej konferencji odniósł się Jerzy Brzęczek. Kiedy gdzieś ktoś ze starszych zawodników widzi, że w meczu gdzieś nie realizujemy czegoś, zwraca na to uwagę, tak więc to jest dla mnie pozytywny sygnał.

nie doszło do złamania zmęczeniowego, więc tylko przeciążyłam. Na szczęście. Iga, za tobą pierwszy sezon w seniorskiej karierze. Jaki to był sezon z perspektywy już kilku miesięcy? Niesamowity. Właściwie to każdy turniej był dla mnie tak ekscytujący, że to jest naprawdę świetne. Zaczynałam z takiej pozycji, że nawet nie wiedziałam, czy właściwie należę do tego świata WTA. I z turnieju na turniej czułam się coraz pewniej. Zagrałam pierwsze wielkie szlemy seniorskie, więc nauczyłam się naprawdę dużo. Zaczęłam współpracować też z psychologiem i to dla mnie miało duże znaczenie. A spodobał ci się ten styl życia, to podróżowanie z turnieju na turniej, przepakowywanie się i co tydzień właściwie gdzie indziej? Właściwie to jestem już przyzwyczajona do tego stylu życia, bo podróżuję odkąd właściwie zaczęłam grać w tenisa. Jeśli jak byłam mała, podróżowałam po Polsce, później zaczęłam za granicę, więc jakby to nie miało dla mnie większego tylko znaczenia. Tylko hotele lepsze. Tak, to prawda. I generalnie lepsze obiekty i w fajniejszych miejscach są turnieje. A powiedz, jak uważasz, co było największym twoim sukcesem w tym sezonie? Czy to była czwarta runda Roland Garros? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo czwarta runda na pewno była dla mnie niesamowita, ale też finał turnieju WTA i takie pojedyncze mecze typu mecz przeciwko Karolinie Woźniackiej w Toronto albo przeciwko Naomi Osace. One mnie bardzo dużo nauczyły i szczerze mówiąc staram się tak nie patrzeć na to wynikowo, tylko raczej po prostu które mecze dały mi najwięcej, z których wyciągnęłam najwięcej wniosków, to ma dla mnie znaczenie. Iga, a ja zawsze interesuje mnie taka sprawa, jak oglądasz te zawodniczki, oglądałaś kiedyś jeszcze, będąc znacznie młodsza, ścisłą czołówkę światowego tenisa i nagle w pewnym momencie okazuje się, że dzięki swojej pracy dochodzisz do tej czołówki, wchodzisz w nią i masz kontakt z tymi zawodniczkami, które kiedyś być może były twoimi sportowymi idolkami i tak dalej. Jak to jest? Czy ty już ogarnęłaś to, że jesteś częścią tego dream teamu tenisowego? Z jednej strony tak, ale często mam takie momenty, gdzie po prostu zachowuję się czasami jak fanka tych zawodniczek i jakby nie czuję się zbyt swobodnie między nimi, ale prawda jest taka, że ja nigdy nie miałam żadnej idolki i raczej staram się z dystansem je traktować. Też, zamieniłam kilka słów z Naomi Osaką i mam wrażenie, że to było dla mnie takie duże przeżycie i teraz jakby widzę, że to też są ludzie, prawda? Ona podobno w radiu w Tokio mówiła, że zamieniła kilka słów z Igą i to było, też zostało jej to w pamięci. A które z tych dziewczyn z topu są takie najbardziej przyjazne? Właśnie Naomi jest naprawdę świetna, jest taka jakby przyziemna, w sensie nie gwiazdorzy. A kto gwiazdorzy? I nie chcę negatywnie się wyrażać, to są wszystko moje koleżanki. A generalnie to mam kilka przyjaciółek, z którymi przyjaźni się od dawna. Jest Kaja Juwan, która jest na turze, jest w moim wieku, o rok starsza i przyjaźnimy się już z 4 lata, więc zawsze z nią rozmawiam. Karolina Woźniacka podobno jest bardzo sympatyczna. Tak, to prawda. Tak? No dobrze. Tomku, jakieś pytanie, czy ja mogę zadawać kolejne? Proszę, proszę, śmiało. No dobrze, to ja zerknę, co tutaj sobie jeszcze wypisałem. Tak, Iga, no powiedz, czego z kolei żałujesz w tym sezonie? Czego nie udało ci się zrealizować? Co mogło być lepiej? Nie żałuję. Ciut lepiej mogło być? Szczerze mówiąc, gra na trawie nadal jest dla mnie czymś, czego nie rozgryzłam. Ale narobiłaś nam smaka po tym zwycięstwie w juniorskim Wimbledonie. Ale ja pamiętam, jak mi się grało w 2016 na trawie i też grało mi się beznadziejnie, więc to tak trochę jest w kratkę i myślę, że potrzebuję jeszcze trochę doświadczenia, żeby ustabilizować tą grę na trawie, ale nie żałuję tego, bo jakby miałam dużo chaosu właśnie w lipcu i podczas tych wszystkich turniejów w Anglii i jakby to mnie nauczyło, żebym trochę miała bardziej stabilne życie i postarałam się to zmienić. Jak pojechałam do Stanów i od razu wyniki się poprawiły. Ja bardziej przekrojowo, bo ty może bardziej technicznie od dropshoty i slajsy. Powiedz mi, czy te ostatnie twoje sukcesy w jakiś sposób zmieniły twoje życie, zarówno twój stosunek do życia, jak i ewentualnie wszystkich dookoła stosunek do ciebie? Jesteś gwiazdą? Nie. Zobacz, jak w tych oczach nie ma gwiazdożenia. Nie, no szczerze mówiąc, to jeśli chodzi o mój stosunek do życia, to on się nie zmienił. Może mam trochę jaśniej postawione cele i jakby wiem, co chcę osiągnąć w życiu. Jestem już pewna na 100%. ale no nie mogę się wypowiadać, jeśli chodzi o stosunek ludzi do mnie, bo jakby... Ale zauważysz zmianę jakąś w stosunku do tego, co... Zresztą ja... No, co idzie dzisiaj... w stronę gwiazdy. No powoli. Tak. Zauważam zmianę, ale nie mam do końca na to wpływu, bo na przykład ten weekend przyjechała do mnie koleżanka i właściwie no, byłyśmy w różnych miejscach w Warszawie. Rozdawałaś autografy? Jakby 5 razy ludzie mnie zaczepili, więc to było dla mnie takie zaskakujące i nie spodziewałam się, szczerze mówiąc. No niedługo musisz zacząć chodzić w słonecznych okularach przez cały rok, tak nam się wydaje, ale ty dużo podróżujesz na szczęście. Iga, a moment, bo padło pytanie, że już Iga wie, jakie są cele. Tak, właśnie chciałem to zapytać, bo powiedziałeś, że już wiesz na 100%, co chcesz robić. Pamiętam rozmowę z twoim tatą sprzed kilku miesięcy, który powiedział, że ty całkiem niedawno w ogóle zdecydowałeś, że postawisz na zawodowy tenis. No to prawda, potrzebowałam trochę czasu. Jakby często obserwowałam różne zawodniczki, które jakby dobrze grają, jak są młode albo za juniorów, a później nie za bardzo potrafią się przebić. Mi na szczęście to wyszło, chociaż nie do końca, no bo umówmy się, że jeszcze się nie przebiłam do takiej ścisłej czołówki. I no ten sezon na pewno pokazał mi, że jestem w stanie to zrobić i dlatego te cele są takie jaśniejsze. A ja nie wiedziałem, że te wybory były takie stosunkowo niedawne, a to muszę w takim razie zapytać. Jeżeli nie byłby to tenis, na który postawiłaś, to co by to było innego? Nie mam pojęcia, ale jeśli bym grała w tenisa, to pewnie bym w ogóle w niego nie grała, bo staram się raczej robić rzeczy perfekcyjnie, więc myślę, że coś bym znalazła, ale w ogóle cieszę się, że nie musiałam szukać, tylko właściwie... To duża ulga, jak się wie w tym wieku, co się chce robić. A, to prawda. Doceniam to, że właściwie tata mi pokazał tenis, bo no, on był główną osobą, która mi to pokazała. Ciekawe, ile razy go w międzyczasie przeklinałaś, tam mając lat 11, 12, 7 czy 14. Na szczęście tata był sportowiec wybitny, więc z dużym spokojem podchodził pewnie do fochów córki. Młoda dama, powiedziałeś, że jesteś perfekcjonistką. Czy jest perfekcyjnie, jeżeli chodzi o twoją naukę w szkole? Bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ty w tym roku będziesz zdawać, w przyszłym roku będziesz zdawać maturę. No nie jest perfekcyjnie, nie może być perfekcyjnie, bo jakby mam trochę dwa etaty w życiu, ale staram się jak mogę i myślę, że to, na czym się skoncentrowałam, wychodzi mi dobrze. No całkiem mówię. Generalnie staram się po prostu uczyć do przedmiotów, które będę zdawała na maturze i... Co będziesz zdawać na maturze? Rozszerzę matematykę i angielski. Ścisły umysł. Tak. No a po angielsku sobie musisz radzić w cyklu na WT. Tak, ale to już jest naturalnie przyszło. Wystarczyło, że oglądałam seriale na Netflixie po angielsku i się nauczyłam, więc... A twój ulubiony? Serial? Tak. Mam kilka Sypnij jakimiś tytułami, to sami zaczerpniemy, dowiemy się, co młodzi ludzie oglądają. Znaczy, ja właśnie mam taki dość specyficzny gust, ale teraz oglądam Gilmore Girls, czyli Kochane Kłopoty. To dziwny trochę serial, ale jakby bardzo mnie uspokaja, więc polecam, jeśli ktoś ma dużo atrakcji w życiu. Ja też nie. Oglądałam oczywiście The Crown, obejrzałam Przyjaciół, Outlandera, Tudorów. Czyli historyczne sporo. No tak. Mimo ścisłego umysłu. Obejrzyj Faudę. Tomku, ty też. Polecam wam. Naprawdę. Tu możemy się wspierać. Nie czas i miejsce, ale jest Breaking Bad na przykład. Ja polecam. No dobrze, czy idziesz na studia po tej maturze, czy jednak odkładasz studia na czas po karierze? Myślę, że poczekam kilka lat i zobaczę, jak ułoży się moja kariera. Wiem, że teraz na przykład WTA podpisał kontrakt z... Uniwersytetem na Florydzie i można zrobić studia online i zresztą Magda Inet jest dobrym przykładem, ona teraz kończy studia online. Ona się non-stop uczy. To prawda. Tak, ona nam się zapisuje na jakieś kursy, jak ma tylko chwilę wolnego, to się uczy. No, nic tylko dobrze, przykład. Dobrze, wspaniale, pewnie. Więc myślę, że poczekam chwilę i trochę skoncentruję się na 100% na tenisie, a zobaczę, jak mi będzie wychodziło to wszystko. A jakie najbliższe plany? Wyleczyć się, to po pierwsze. Tak, wyleczyć się... No i dobrze zacząć okres przygotowawczy, bo właściwie to jest taka rzecz zakulisowa, jeśli chodzi o sport, ale no najważniejsza, bo właściwie to mi da siłę na pół sezonu, prawda? Iga, jesteś ambasadorką takiego programu Dzieciaki do Rakiet. To jest program, który ma na celu wykreowanie przyszłych gwiazd polskiego tenisa twojego pokroju, prawda? Właściwie każdy może to odbierać jak chce, ale myślę, że na razie warto się skoncentrować generalnie na promowaniu tenisa wśród młodzieży i cieszę się, że teraz akcja wchodzi do szkół, bo no, na WF-ach często gasię w siatkówkę, w piłkę nożną, ale właściwie rzadko kiedy no, miałam styczność z tenisem w szkołach. A da się grać w tenisa w sali gimnastycznej? Da się. W sensie jasne, dlaczego nie? Zawsze można odbijać piłką o ścianę, tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt i jakby nauczyciele muszą wiedzieć, co robią, więc tylko jak to robić, jak w klasie 45 osób? Zależy w której. No, znamy takie. Iga, życzymy Ci samych sukcesów w przyszłym roku, życzymy Ci, żebyś wspinała się po tej drabince w cyklu WTA. Na razie idzie Ci świetnie, jesteśmy z Ciebie dumni, bardzo się cieszymy, że znalazłaś dla nas czas. Nie ma problemu, to najmniej przyjemność. Mamy nadzieję, że znajdziesz, jak już będziesz, wiesz, w pierwszej dziesiątce WTA. I wiemy, że chciałabyś posłuchać ulubionej piosenki. Dla Ciebie musimy spełnić tę obietnicę. Dziękuję. Dziękujemy również. Co to jest? Coldplay Paradise. Dzięki, Iga. Coldplay specjalnie dla Igi Świątek W miniony piątek uroczystą galą w Warszawie zakończono Europejski Tydzień Sportu. To inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce skłonić obywateli Unii Europejskiej do aktywnego życia. U nas w kraju w ciągu rzeczonego tygodnia odbyło się ponad 1200 imprez sportowych w rozmaitych dyscyplinach i liczymy, że przełoży się to na sport masowy w naszym kraju, bo z nim ciągle krucho, a jak się nie uprawia sportu, to potem krucho ze zdrowiem. Dobrą energią na gali zarażała jedna z ambasadorek wydarzeń. Była nią Zosia Dzięcioł, 15-letnia sportsmenka z niepełnosprawnością intelektualną. Mam na imię Zosia, mam 15 lat. Jakie ty sporty lubisz najbardziej uprawiać? Pływanie, bieganie i jeżdżenie na nartach. A po którym sporcie jesteś najlepsza? Kraulem i żabą. Kraulem i żabą mówisz o pływaniu? Tak. Ale ja słyszałem, że ty też świetnie biegasz. No, że jesteś inna 400. A co, wolisz 400 czy 800? 800. 800, tak? No ale to morderczy dystans. I na 200 też. A za co ty kochasz sport? Lubię, gdy ja wygrałam po pierwsze miejsce. Czyli to jest najważniejsze, żeby wygrywać? Tak. Do czego ty dążysz? Co ty byś chciała osiągnąć? Czy chciałabyś pojechać na Igrzyska Paralimpijskie w przyszłości? Tak, ja chcę latać 30 marca do Turcji. Do Turcji chcesz polecieć, tak? Na jakieś zawody? 30 marca. Co to będą za zawody? Też w bieganiu. Okej, ale ty jesteś najmocniejsza w bieganiu czy na nartach? Jestem najmocniejsza w bieganiu. Okej, a ty pamiętasz swój rekord życiowy? 2,06. Na ile? Na 400? I na 800 też. Co ty, Zosia, robisz poza bieganiem, poza uprawianiem sportu? Że jestem zwycięzcą. Że jesteś zwycięzcą? Że zajęłam pierwsze miejsce, srebro. A chodzisz do szkoły? Chodzę. Lubisz? Tak. A jaki przedmiot najbardziej? Matematyka. Matematykę? No też. To ty jesteś umysł ścisły. Również. To ci się pewnie przydaje w przeliczaniu potem czasów, tak. Co? Tak. A ty masz rodzeństwo? 16-11 lat. Uprawia sport? Nie, ale lubi grać na pianinie. Ty wiesz o tym, Zosia, że profesjonalny sportowiec, a ty właściwie takim sportowcem jesteś, musi się dobrze odżywiać. Jadasz zdrowo, mądrze? Tak. A co lubisz jeść? No, spaghetti pesto lubię jeść. A na śniadanie mama robi puchaty sok, są mocno nieświeże. Mam nadzieję, że Coca-Coli nie pijesz. No nie, przeciwnie. Profesjonalna Zosia Dzięcioł. Pozdrawiamy Zosię, bo wiemy, że nas słucha. Pozdrawiamy jej mamę Paulinę. Zosia się świetnie prowadzi, jest przeuroczą dziewczynką. Pychaty sok? Pychaty sok, albo puchaty. I called him up just the other day. I love to dad if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the boo, but it's sure nice talking to you, dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a cool time then. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man. Dzień dobry, moje nazwisko Anostoczyk, ja dzwonię z Kielc. Nie jestem fachowcem od siatkówki, ale jak byli w Ameryce z gorszym składem, bez Leona, bez Kurka, bez Kubiaka, wygrali dwa razy z Brazylią. Hayden nic już nie zrobi dobrego z tymi zawodnikami. Jeśli nie wygoni Kurka i Kubiaka z reprezentacji i nie wpuści tych chłopaków Szalpuka, Kwolka, Polska nie zostanie mistrzem olimpijskim, jeśli pan Hayden będzie tak robił. Na kolanach klękam. Czy pan Hayden nie czuje się winny? No chyba nie. Zaznaczył pan na początku, że nie jest pan fachowcem od siatkówki i tak zostańmy przy tym, bo fachowcy mają inne zdanie niż pan. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony. A teraz zmieniamy dyscyplinę. Joanna Jędrzejczyk zrobiła pierwszy krok, by odzyskać pas mistrzowski wagi słomkowej. Minionej nocy na gali UFC mieszanych sportów walki w Tampie na Florydzie jednogłośną decyzją sędziów pokonała Amerykankę Michelle Waterson. Na miejscu w Tampie jest Jan Pachlowski. W połowie tygodnia z obozu Polki dochodziły bardzo niepokojące informacje. Media w Stanach Zjednoczonych pisały, że Joanna Jędrzejczyk poinformowała UFC, że może nie osiągnąć limitu kategorii sumkowej, który wynosi nieznacznie powyżej 52 kg. Przeciwniczka naszej zawodniczki nie zgodziła się na walkę w tak zwanym limicie umownym. Joanna Jędrzejczyk uspokajała jednak kibiców i apelowała o powściągliwość w komentarzach. Podkreślała, że wszystko wyjaśni się podczas piątkowej ceremonii ważenia. Gdy weszła na wagę, prowadzący wydarzenie poinformował. 115 funtów, o których mówił prowadzący, przekłada się mniej więcej na 52 kg, czyli tyle, ile wynosi wymagany limit. Wcześniejszymi doniesieniami nie przejmował się najlepszy obecnie polski bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki, który specjalnie z Nowego Jorku przyleciał na Florydę dopingować Jasię na żywo. To plotki plotkami, tak? Wasza nadwaga zrobiła wagę bez problemu, więc to się liczy. Adam Kownacki przed sobotnią walką stanowczo podkreślał. Myślę, że wygra, tak? Trzymam kciuki za nią i mam nadzieję, że dojdzie do tego pasa znowu, że będzie znowu mistrzyni. Pojedynek z Michelle Waterson był przepustką do walki mistrzowskiej Federacji UFC z Chinką Zhang. Joanna Jędrzejczyk w starciu z Amerykanką, której często media piszą, że jest mamą walczącą w UFC, była zdecydowaną faworytką. Nasza zawodniczka w oktagonie udowodniła swoją wyższość. All for your winner by unanimous decision, Joanna Jędrzejczyk! Przez całą walkę Polka górowała nad rywalką. Ta jeden raz miała szansę zastosować duszenie naszej zawodniczce, ale ostatecznie Jędrzejczyk wyszła z opresji. Proste ciosy oraz kopnięcia olsztynianki nie pozostawiały złudzeń, kto w tym pojedynku jest lepszy. Decyzja sędziów była jednogłośna. W pierwszych słowach po walce Jędrzejczyk nie kryła radości. Przed wejściem do oktagonu powiedziałam, że to będzie moja impreza i ja będę główną tańczącą. Pod koniec drugiej odsłony doznałam chyba jakiegoś złamania stopy. To utrudniło mi rywalizację. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy przyszli na galę. To honor tu walczyć. Tak naprawdę przeniosłam się na Florydę 3 lata temu. Moją ojczyzną jest Polska, ale ten region to mój drugi dom. Dziękuję wszystkim. Bogu, współpracownikom, rodzinie. Mówiła Joanna Jędrzejczyk. Teraz najprawdopodobniej czeka ją pojedynek o Mistrzostwo Świata Wagi Słomkowej organizacji UFC z Chinką Zhang. Z powodu problemów uzyskania wizy przez Chinkę jest kłopot, aby to starcie odbyło się w Stanach Zjednoczonych. Joanna Jędrzejczyk proponuje w takim przypadku, by obie zawodniczki spotkały się na Stadionie Narodowym. Stampy na Florydzie dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Nie wiem jak ty, Krzysztof, ale ja z Chinką Zhang nie chciałbym się spotkać. Nawet na Narodowym? Nawet na Narodowym, nawet na kawę. No, wiesz co... Ja chyba też nie, a na Narodowym to ci będą grać nasi piłkarze. A już wyobraź sobie, jakbyś się z nią pokłócił. Ja się nie kłócę z Chinkami. I dobrze, a szczególnie z Chinką Zhang. Za 6 minut godzina 18. Zapraszamy już na drugą godzinę naszej audycji, a w niej przede wszystkim rozmowa z Jerzym Szczakielem, rozmowa z Andrzejem Bargielem. Będziemy podsumowywać sezon kolarski i będzie się naprawdę znów dużo działo. Yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we no rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, yeah. Gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends that take off every load. One time this przed chwilą dzwonił słuchacz Kirk, ja też jestem z Kirk, mam na imię Tadeusz i nie zgadzam się z nim, bo on no, faktycznie nie jest fachowcem i meczowi jest nierówny, tam była gra o inną stawkę, inaczej się nastawia wtedy zawodników, także myślę, że Heinen wie co robi i zaleka od takich głosów, żeby ustawiać jeszcze to, co trener powinien robić. Ja uważam, że idzie to w dobrą stronę i tego się trzymajmy. And send me if you tell them a story. That's how a blessing's upon me. And that's how I mean to give him the glory. I'm a delighted. General send me passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bored. Then all he said the road and me go on with the road. Toast. Yeah, yeah, yeah. Toast. Oh, we now rise and boast. Yeah, we give thanks. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Autopromocja. Od 20 lat zabija kolejnych mieszkańców Wrocławia na kartach swoich powieści. Marek Krajewski, jeden z najpopularniejszych polskich autorów kryminałów, równo 2 dekady temu stworzył postać Eberharda Moka. O losach najsłynniejszego policjanta z Breslau, o jego historii i przyszłości autor opowie dziś, tuż po 20. Marek Krajewski będzie bohaterem programu Kwestia Kultury. Zapraszam, Mariusz Cieślik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład zaparownice do ubrań Philips z szybkim nagrzewaniem do 45 sekund. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 160 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Te w reklamie w telewizji zmniejszające się dmuchane sumy, wentylki, no ale w radiu jakoś tego nie widzę. I teraz jak mam Państwu pokazać, że w banku Crédit Agricole można oddać mniej niż się pożyczyło? Że takim psykiem? To